šar en red od soliteri stud od potebe se meri si tebe laj ti si vedena a tebe se koga šte gledam sama šeker čevo bitna dama baš si slatka no studena i gledam se koji živ po tebe samo se krsti i baš bi sakal da te dobro zaprsti. Ne sun tip za avanturi, ti gi rađaš moj te buri, za mene ti znam si medena. A ja sam samo toj što na tebe se pali, ja sam toj što u glava ti fali. Toj pogled se mi znači, kje ti daram, to pa duša tvoj to srce. Ti da